Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo, które jest podstawą tego kazania skierowanego w głównej mierze i do konfirmantów, ale jestem przekonany, że Bóg to słowo położy na serce każdego z nas, jest wyjęte z Księgi Przypowieści Salomona, strona numer 718, rozdział 16. Czytam wiersz 20. Przypowieści Salomona, rozdział 16, czytam wiersz 20. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj być. Dziękujemy Ci za grono naszych konfirmantów, za to, że nasze serca się radują, patrząc nie tyle na ich wygląd, ale Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy być świadkami ślubowania, które będą składali przed nami i zanosili przed Twoje oblicze. Panie, w swoim życiu szukamy tak wielu rzeczy. Chcemy, by nam wiodło się jak najlepiej. Chcemy się najlepiej w życiu ustawić, ale nie zawsze nam się to udaje. Dlatego prosimy, abyś poprzez swoje słowo mógł nam wskazać, albo przypomnieć, albo otworzyć nasze oczy na to, co jest najważniejsze i co jest podstawą tego, abyśmy mogli czuć się szczęśliwi. Oddajemy się w Twoje ręce, prosimy, abyś do nas mówił, byś otwierał nasze myśli, nasze serca, byś nas pobudzał, a przede wszystkim, Panie, byś nas konfrontował z tym, czego od nas oczekujesz poprzez swoje słowo. Prosimy o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę usiąść. Drodzy konfirmanci, rodzino czy rodziny, jesteśmy wszyscy bardzo różni, aczkolwiek wy jesteście naprawdę, wyglądacie bardzo elegancko. Ale kiedy popatrzymy na siebie, jesteśmy bardzo różni i ten fakt uświadamiamy sobie przez całe swoje życie. Jesteśmy różni pod względem charakteru, pod względem temperamentu, urody, wykształcenia. A pomimo tej wielkiej różnorodności łączy każdego z nas co najmniej jedno. Ktoś powie, mamy wiele cech wspólnych, tym bardziej jeżeli obracamy się w kręgu rodziny, otrzymujemy pewne rzeczy w genach, dziedziczymy, a więc mamy wiele rzeczy różnych, równych, takich samych, ale jedna co najmniej nas łączy. Obojętnie na wiek, obojętnie na stanowisko, które pełnimy, obojętnie na płeć, nasz wygląd zewnętrzny, tą rzeczą jest pragnienie bycia szczęśliwym. I tak się składa, że bez względu na to, czy jest to osoba w wieku lat 15, tak jak wy, czy jest to ktoś, kto ma już 50 lat na swoim koncie, czy też ktoś, kto jest po 80, każdy z nas chce być szczęśliwy. I to jest zupełnie coś naturalnego. Ale tak jak wszyscy pragniemy być szczęśliwi w poszukiwaniu tego szczęścia, tak chyba naprawdę nie wszyscy rozumiemy, czym jest szczęście, z czym się wiąże. Z czym nam, ludziom, kojarzy się słowo szczęście, bycie szczęśliwym? W słowniku języka polskiego znalazłem taką definicję, która nie jest jakimś tylko i wyłącznie naukowym przedstawieniem tematu, ale jestem przekonany, patrząc na życie, że jest niczym innym, jak tylko wyrażeniem naszych przemyśleń i naszych obserwacji. Szczęście to pomyślny los, pomyślność, powodzenie. To uczucie zadowolenia, upojenia, radość oraz to wszystko, co wywołuje ten stan. Wreszcie to splot, zbieg pomyślnych okoliczności, szczęśliwe zrządzenie losu, pomyślny traf, przypadek. I tak jak tych znaczeń jest bardzo wiele, tak jesteśmy w stanie wstrzelić się co najmniej w jedno z nich. Mówiąc o szczęściu, mówimy, mieliśmy taką sposobność, że oto zrządzenie losu sprawiło, że na przykład mamy to, co mamy. Pomyślny traf, przypadek. I wielu z nas w tych kategoriach rozumie szczęście. To chwila. zbieg pomyślnych okoliczności. Dlatego pozwólcie, żeby w tym szczególnym dla was dniu, kiedy chcecie być szczęśliwi, no bo nie spotkałem jeszcze człowieka, który na dzień dobry powiedziałby mi, ja nie chcę być szczęśliwy. Każdy z nas i każdy z was chce być szczęśliwy. Aby w tym szczególnym dla nas wszystkich dniu, w naszych rodzinach, w naszym zborze, w parafii, żeby Pan Bóg uzmysłowił każdemu z nas i przypomniał, że jego szczęście, które Bóg chce każdemu z nas udzielić i sposoby do jego osiągnięcia diametralnie różnią się od ludzkich oczekiwań, od ludzkich ustaleń i od naszych ludzkich wyobrażeń. Każdy z nas obserwuje rzeczywistość. Patrzymy na to, co się dzieje wokół nas i myślę, że normalną koleją rzeczy jest to, abyśmy wyciągali wnioski, abyśmy z obserwacji byli mądrzejsi. I patrząc na świat, który jest wokół mnie, na ludzi, uświadamiam sobie, że wielu ludziom, być może komuś z nas obecnych tutaj, czy siedzących przed kościołem, czy być może ktoś z nas, kto nas słucha teraz w internecie, wielu z nas wydaje się, że prawdziwe szczęście byłoby wtedy, kiedy życie pozbawione byłoby bólu, cierpienia, byłoby pełne dostatku, powodzenia i wygody. I jeżeli spełnione byłyby te warunki, wtedy możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Ale jeżeli spełnione byłyby te warunki, to wtedy jest mowa o utopii. To jest utopia. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Możemy sobie marzyć, żeby życie pozbawione było cierpienia. To jest niemożliwe. Możemy sobie marzyć, żebyśmy wszyscy mieli równo, tak jak często to słyszymy. Ale to jest niemożliwe, bo nawet ci, którzy szermują tymi hasłami, tak naprawdę o tym nie myślą. Jest to utopia. I jest to rzecz niemożliwa, przynajmniej na tym naszym grzesznym świecie. Niektórzy myślą, że szczęście to mieć stale przyklejony do twarzy uśmiech. A więc bez względu na to, co się dzieje, sprawiam wrażenie na zewnątrz, że wszystko w porządku. I chcę być odbierany jako szczęśliwy człowiek. A więc uśmiech numer 158. Wewnątrz kumuluje się coś, mam sam problemy, ale nie chcę być postrzegany jako nieszczęśliwy człowiek. A więc szczęście to zewnętrzna fasada. I często sprawiamy wrażenie ludzi, którzy na zewnątrz komunikują, co u ciebie, wszystko w porządku, ale prawda jest zupełnie inna. W naszym poszukiwaniu szczęścia musimy zdawać sobie jednak sprawę, że u podstaw prawdziwego szczęścia leży napotkanie i zaspokojenie naszych podstawowych, najgłębszych potrzeb. I o szczęściu możemy mówić wtedy, kiedy nie tylko nasze potrzeby najważniejsze zostaną napotkane, czyli nazwane, ale kiedy zostaną zaspokojone. Popatrzmy na małe dziecko. 15 lat temu byliście takimi małymi bobasami, które ledwo się urodziły. Jak ten czas szybko leci, drodzy rodzice, prawda? Kiedy to było? Kiedy zamykaliśmy wszystkie szafki, wiązaliśmy sznurkami, żeby z kuchni nic tam dzieci nie wyciągały. Kiedy trzeba było kupić nowe komplety garnków, no bo chłopcy akurat traktowali te, które mieliśmy jako instrumenty perkusyjne. Jak ten czas bardzo szybko minął. Popatrzmy na małe dzieci albo wróćmy pamięcią do tych chwil, kiedy nasi konfirmanci byli małymi dziećmi. Małe dziecko jest szczęśliwe, gdy się je ubierze, nakarmi i gdy spoczywa w ramionach mamy. Napotkane zostały i zaspokojone trzy podstawowe potrzeby. Potrzeba fizyczna, potrzeba emocjonalna i potrzeba duchowa. Potrzeba fizyczna zostało nakarmione. Potrzeba emocjonalna – dotyk matki. Potrzeba duchowa – obecność matki. I drodzy, tak samo jest z nami wszystkimi. Każdy z nas chce być szczęśliwy. Ale żebyśmy byli szczęśliwi, muszą zostać napotkane te trzy potrzeby i one muszą zostać zaspokojone. Potrzeba fizyczna, możemy to poszerzyć, materialna, potrzeba emocjonalna i duchowa. W tej gonitwie za szczęściem wydaje nam się, że wystarczy, że iż tylko jedna potrzeba zostanie zaspokojona i wtedy możemy być szczęśliwi. I oto ludzie uważają, że prawdziwe szczęście może mieć miejsce wtedy, kiedy będę kimś lub będę coś miał. A więc być kimś, mieć coś. Czy to jest prawdą? W naszym sposobie pojmowania rzeczywistości, rozumienia życia, do pewnego momentu to może nam się wydawać, że jest to prawda. Jestem kimś. Piastuję pewne stanowisko. coś sobą reprezentuję. Mam coś. Być może jutro albo pojutrze będziecie ze sobą się kontaktować i komunikować, kto ile dostał na konfirmację. Kto bogatszy prezent otrzymał. I wtedy ci, którzy dostali mniej, będą czuli pewną zazdrość. Ale kochani, bycie szczęśliwym nie opiera się, że coś masz albo że kimś jesteś. Bo popatrzmy, dzisiaj mogę być kimś. Dzisiaj jestem pastorem tego zboru. Za 25 lat, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będę emerytem. I będę tylko emerytowanym pastorem, którego słuchać już nie będziecie, jeżeli w ogóle dożyję tego okresu. A więc jeżeli buduję poczucie swojego szczęścia w oparciu o to, że jestem kimś, to według ludzkiej reguły i logiki za 25 lat nie będę już kimś, ale będę zazdrościł temu, kto będzie kimś tu na moim miejscu. Dzisiaj możesz mieć więcej niż inni i możesz być powodem zazdrości. Ale jutro to ktoś inny może mieć więcej niż ty. A więc jeżeli budujemy szczęście w oparciu o to, że jestem kimś lub coś mam, to tylko do pewnego momentu. I potem się okaże, że odkryję nagle i mnie to zaskoczy bądź przytłoczy, że nie ma mowy o tym, bym był szczęśliwy. A więc zaspokojenie pierwszej potrzeby, które tak do końca w 100% jest niemożliwe, bo te potrzeby zawsze będą wielkie i nigdy nie będzie tak, że będziemy czuli się zaspokojeni. Ale nawet gdybyśmy uważali, że zaspokojenie tej pierwszej potrzeby gwarantuje nam bycia szczęśliwym, okazuje się, że to jest kłamstwem. Jest to nieprawdą. Inni uważają, że szczęśliwym jest ten, kto kocha i jest kochany. To prawda. Uczucie miłości, bycie kochanym, a więc napotkanie i zaspokojenie potrzeby emocjonalnej odgrywa w naszym życiu bardzo poważną rolę. Ile z was, drogie konfirmantki, wychodziło z założenia i być może jeżeli miałyście odwagę powiedzieć to swojej przyjaciółce, to zabrzmiało to tak, ja za mąż nie wyjdę. Ilu z was, młodzi, eleganccy mężczyźni, patrząc na te dziewczyny, które siedzą z boku, chociaż już pewne rzeczy się zmieniają, dochodzi do wniosku, ja w życiu się nie ożenię. A potem coś się dzieje takiego, czego nawet najstarsi górale nie są w stanie wytłumaczyć, że zaczyna się miłość, uczucie. Uczucie, którymi na przykład my jako rodzice was obdarowywaliśmy i was darzymy. Ale uczucie to jest bardzo ważny element. Nie tylko możliwość kochania, ale doświadczania tej miłości. Ale jeżeli w życiu nagle kogoś zabraknie, albo nie znajdziesz osoby, którą mógłbyś pokochać i zajrzy ci w oczy perspektywa spędzenia reszty życia w samotności, to wtedy misternie budowane szczęście przez ciebie, które budujesz w oparciu o fundament napotkania i zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, się rozsypie, zawali. Dlatego, że będąc sam, na pewno nie będziesz postrzegał siebie jako człowieka szczęśliwego. Jeszcze inni uważają, że szczęście daje zdrowie. Stąd takie przysłowie, które nieraz powtarzamy. Moja ciocia to często mówi, nic, obyśmy tylko zdrowi byli. Ale w pewnym wieku doświadczamy tego, że zaczynamy się sypać jak stary, zardzewiały samochód, do którego już coraz trudniej jest o części zamienne, a nasze zdrowie z roku na rok coraz bardziej szwankuje. Czyli wtedy mamy powody ku temu, żeby być szczęśliwi? Wracamy pamięcią, przed 20 laty to ja miałem zdrowie, a teraz? Nie ma zdrowia. A więc fundament, w oparciu którego budujemy szczęście, też się rozsypuje. Chcę ci powiedzieć, że jeśli traktujesz którąkolwiek z tych dwóch rzeczy za sposób na szczęście, to całkowicie się mylisz. Bo jeżeli mamy być prawdziwie szczęśliwymi ludźmi, to musimy uzmysłowić sobie, że nasze szczęście nie może opierać się na tym, co nietrwałe, co krótkotrwałe, co ulotne, na tym, co kupimy, co czasowe. Wszystkie nasze więzi emocjonalne, uczuciowe zostaną kiedyś złamane bądź zabrane przez śmierć. A trwałe szczęście, a przecież o takie się rozchodzi, nie może być budowane, ani nawet nie może opierać się na nietrwałych rzeczach. Był pewien człowiek, o którym wspomina Biblia, Stary Testament. Człowiek, który był kimś. Był najmądrzejszym, najpotężniejszym królem w Izraelu. Obdarzony był wielką mądrością. na dodatek bogactwem. Moglibyśmy powiedzieć taki starotestamentowy Bill Gates, najbogatszy człowiek świata. Wiemy z jego wyznań, że szukał doświadczeń, by dowiedzieć się, jakie szczęście może znaleźć w poszczególnych rzeczach. I posłuchajcie, do jakiego wniosku ten człowiek doszedł. Ten wniosek jest konsekwencją jego własnych przeżyć i przemyśleń. To był Salomon. I co król Salomon mówi? Widziałem wszystkie sprawy, które dzieją się pod słońcem. I to wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę, lecz poznałem, że jest to gonitwa za wiatrem. Powiedziałem, popróbuj radości, użyj sobie, lecz również to było marnością. Wybudowałem sobie domy, zasadziłem winnice, nabyłem sługi, służebnice, nagromadziłem sobie srebra i złota, nadto skarbów, królów i krajów. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na cały mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Ale już jestem w stanie wysłyszeć kontrę kogoś. Doświadczył wszystkiego. On to przeżył. Gdybym ja coś takiego mógł doświadczyć, przynajmniej na chwilę. Nawet jeżeli ten człowiek tego wszystkiego doświadczył. Nawet jeżeli ten człowiek miał tak wiele rzeczy. Tym bardziej komuś, kto ma bardzo wiele. Trudno jest dojść do wniosku i być szczerym przed samym sobą, że to, na czym opierałem moje szczęście, jest niczym. Jest gonitwą za wiatrem. Spróbujcie złapać wiatr. To jest niemożliwe. Spróbuj złapać szczęście. Jeżeli będziesz opierał je na takich niezbyt pewnych, mocnych fundamentach, na ulotnych rzeczach. Dzisiaj może ci dopisać. Jesteś pewien, że jutro też? Że za rok? Za pięć? Na przestrzeni historii możemy znaleźć niezliczone świadectwa o tej samej wymowie, które pochodzą od ludzi, jacy szukali szczęścia w złych miejscach. Owszem, oni osiągnęli życiowe cele, ale jest różnica pomiędzy celem życiowym i prawdziwym szczęściem. Cele każdy z nas powinien sobie stawiać. Cele każdy z nas powinien realizować. Do tego powinniśmy dążyć. Każdy z was, kochani konfirmanci, powinien w życiu swoim stawiać cele. Poprzeczkę zawieszać sobie wysoko. I starać się robić wszystko, żeby te cele realizować. Ale okazuje się, że jest zasadnicza różnica pomiędzy realizacją celów, a byciem szczęśliwym. W tym biblijnym znaczeniu. Dlaczego ci ludzie, którzy szukali szczęścia bądź szukają, nie odnaleźli pokoju i prawdziwego szczęścia? Dlatego, że zlekceważyli trzecią potrzebę. Chodziło o potrzeby emocjonalne, zostały one zrealizowane. Potrzeby fizyczne często realizujemy. Ale wiecie, jakie lekceważymy, kochani konfirmanci i wszyscy słuchacze? Lekceważymy potrzeby duchowe. Szczęśliwy mogę być wtedy, kiedy moje potrzeby emocjonalne, fizyczne i duchowe zostaną napotkane i zostaną zaspokojone. Może udaje nam się lepiej lub gorzej zaspokajać swoje potrzeby materialne, aczkolwiek pieniędzy, gdyby było więcej, nie byłoby źle. Może udaje nam się w lepszym lub gorszym stopniu zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne, uczuciowe. Ale nie lekceważmy tej trzeciej potrzeby, którą każdy z nas posiada, i która nie tylko, że może, wręcz powinna zostać napotkana, czyli nazwana, ale powinna zostać zaspokojona. Pozwólcie więc na to, nie tylko wy, drodzy konfirmanci, ale my wszyscy, aby Duch Święty pokazał nam, już kończę, w jaki sposób możemy zaspokoić duchowe potrzeby i na tej podstawie naprawdę postrzegać siebie jako ludzi szczęśliwych. Wszyscy możemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy być szczęśliwi, nie wszyscy jesteśmy szczęśliwi, a wszyscy możemy być szczęśliwi. Nie jesteście na żadnym wiecu wyborczym, że obiecuję wszystkim gruszki na wierzbie, absolutnie nie. Ale w oparciu o to, co Bóg mówi, a Bóg wie, co mówi. Jeżeli Bóg obiecuje, to nie jest liderem jakiejkolwiek partii, gdzie chodzi mu tylko o głosy, a potem, kiedy jest wybrany, wycofuje się z wszystkiego. Nie. Bóg ponosi konsekwencje swoich słów, które wypowiada. I Pan Bóg mówi, że jest jedyna droga do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Ale znowu jest to trudne do przyjęcia. Bo skąd ty wiesz, że jest jedyna droga? My nie lubimy, jak coś nam się z góry narzuci. Wy przecież lubicie, jak wam rodzice mówią, co macie robić? Gdzież tam? Co oni wiedzą? Może kiedyś to było dobre, ale dzisiaj? wapniacy, na czym oni się znają? Nie lubimy, jak ktoś nam coś z góry narzuci. Ale Bóg mówi, że jest jedyna droga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg widział o wiele więcej ludzi wcześniej, którzy doszli do tego samego wniosku i po prostu Pan Bóg nas chce uchronić od zniechęceń, od frustracji, od sytuacji depresyjnych, że dochodzimy do wniosku, że nic nie ma sensu, co budujemy w oparciu o co chcemy być szczęśliwi. Pan Bóg mówi, jedyna droga. Jaka to jest droga? Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać wszystkim o dziełach Twoich. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go całym sercem, chodzą Jego drogami. Salomon pisze, szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Pana. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście. A kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Kochani, jedyna droga, jaka nas może doprowadzić do prawdziwego szczęścia, to bycie szczerym i oddanym Panu Bogu człowiekiem. Człowiekiem, który należy do Chrystusa. Kiedy mówię, że jestem szczęśliwy, to mam na myśli takie trzy płaszczyzny. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie możemy być szczęśliwi, jeżeli oskarżają nas wyrzuty sumienia i chodzi za nami przeszłość. Nie potrafimy uciec od przeszłości. A więc próba ucieczki od przeszłości, próba nieudana, bo jest to niemożliwe, sprawia, że nie mogę czuć się szczęśliwym. Kiedy należę do Chrystusa, moja przeszłość jest mi przebaczona. Obojętnie, co miałbym na sumieniu. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A więc, kiedy chcę być szczęśliwy, moja przeszłość jest mi przebaczona. Nie ma rzeczy, które mnie oskarżają, jeżeli należę do Pana Jezusa. Przyszłość, druga płaszczyzna. Potrafię spojrzeć w przyszłość bez strachu i bez obaw, bo wiem, że nawet jeżeli skończę swoje życie, jestem wołany i witany serdecznie w niebie, jeżeli do Pana Jezusa należę. A więc nie muszę bać się przyszłości, bo wiem, że jestem umiłowany, że jestem zbawiony, że jestem uratowany. I teraźniejszość, codzienność. Kochani, nie chodzi mi o to, że od momentu, od kiedy należę do Jezusa, jestem pozbawiony wszelkich kłopotów, problemów zdrowotnych, że nie wiem, co to znaczy płakać, ale pomimo tego moje myśli, moje serce wypełnia stały i trwały pokój, który jest znakiem obecności fizycznej Pana Jezusa w moim życiu. Z Jezusem mogę być szczęśliwy, pomimo tego, że ciężko mi związać koniec z końcem i do pierwszego muszę bardzo uważać, żeby tak funkcjonować finansowo, żeby sobie z tym radzić. Mogę czuć się szczęśliwym pomimo tego, że jestem chory, że mam problemy ze zdrowiem. Mogę czuć się szczęśliwy pomimo tego, że jestem sam, jeszcze jestem sam albo już jestem sam. Mogę być szczęśliwy pomimo tego, co się dzieje wokół nas. Dlatego, że moje szczęście nie zależy od bieżących okoliczności, ale prawdziwe szczęście wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, przynależności, a to daje mi Chrystus. Pomyślicie być może niektórzy, że tak mówię dlatego, że tak muszę, bo jestem księdzem i to należy do moich obowiązków. Biedny byłby ksiądz, który mówiłby to, co musi. Mówię tak dlatego, że sam to przeżywam. Bez Chrystusa, wierzcie mi, nie znajdziecie szczęścia na świecie. Możecie czuć się spełnieni jako ludzie. Możecie osiągnąć i realizować pewne cele w życiu. Ale szczęścia, które jest stanem bez względu na to, co się z nami dzieje, nie osiągniemy. Bez Jezusa Chrystusa. Jesteście szczęśliwi? Szczęście to nie uśmiech przyklejony do twarzy. Aczkolwiek miło mi, jak reagujecie na te pytania. Konfirmanci są szczęśliwi, ale mam nadzieję, że nie dlatego, że teraz już zaczynacie liczyć. Czy wystarczy mi na komputer za 3,5 tysiąca, czy może już mogę sobie pozwolić na takie za 4,5? Prezenty jakieś. Rodzina. Życzę każdemu z nas wspaniałych spotkań rodzinnych dzisiejszego popołudnia. wspaniałych rozmów. Spotkamy tych, z którymi może nie widzieliśmy się przez dłuższy czas. Niektórzy przyjechali setki kilometrów, żeby przybyć tutaj i razem spędzać czas konfirmacji swoich bliskich. Życzę więc każdemu z was i sobie również, bo my też mamy konfirmację. Życzę więc nam wspaniałego popołudnia, aby to popołudnie było takim szczęśliwym czasem dla każdego z nas. Ale przede wszystkim życzę każdemu z nas, żebyśmy mogli nie tylko pamiętać pewien werset, ale byśmy mogli żyć tym wersetem. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Ufam Tobie, Panie, a to sprawia i Ty sam sprawiasz, że ja jestem szczęśliwy. I taką moją modlitwą jest, żeby każdy z nas odkrył, osobiście doświadczył, jeżeli tego jeszcze nie przeżyliśmy, że jedynym gwarantem szczęścia, a chcemy być szczęśliwi, jedynym gwarantem jest żywa obecność Pana Jezusa w naszym życiu. I aby każdy z was, nasi drodzy konfirmanci, po kolei tak jak siedzicie, Kamila, Ewelina, Joasia, Dominika, Daria, Justyna, Marta, Paulina, Kasia, Daria, Maja, Łukasz, Andrzej, Janusz, Michał, Adam, Krzysztof, później mamy Przemek, Mateusz, Dawid, Tomek, Krzysztof, Andrzej, Darek. Życzę wam, żebyście mogli osobiście się przekonać, że kto ufa Panu, ten jest naprawdę szczęśliwy. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że chcesz uczynić z nas szczęśliwych ludzi. Nie tych, którzy mają przyklejony uśmiech do twarzy, ażeby nie dać poznać po sobie, że coś nie jest w porządku. Nie chodzi o szczęście, które jest konsekwencją osiągnięcia pewnego celu, jaki sobie zamierzyliśmy. Nie chodzi o szczęście, które wypływa z tego, że jesteśmy kimś, albo mamy więcej niż inni, albo że jesteśmy zdrowi. Ale chodzi o szczęście, u podstaw którego jesteś Ty sam. Panie, abyśmy byli blisko Ciebie. Abyśmy mogli doświadczać, w jaki sposób chcesz napotkać też nasze potrzeby materialne, emocjonalne i duchowe. Że jesteśmy przez Ciebie ukochanymi ludźmi. Że w Tobie stanowimy wartość, mamy pozycję. A przede wszystkim, Panie, że z Tobą możemy śmiało patrzeć w przyszłość. Nie musimy oskarżać się tym, co jest za nami, ale Twoja krew została przelana i oczyściła każdy nasz grzech. Szczególnie, Ojcze, modlę się o konfirmantów, aby i to grono tych 25 młodych ludzi, którzy za chwilę będą ślubować Tobie wierność, aby rozpoczęło, jeżeli tego jeszcze nie zrobili, budowanie swojego szczęścia na jedynym fundamencie, którym Ty sam jesteś. I Panie, chcę Cię prosić, abyś przekonał ich, by sami mogli doświadczyć, że Ty w życiu nikogo jeszcze nie zawiodłeś. Że jesteś jedynym gwarantem tego, że możemy czuć się spełnieni i szczęśliwi. Prosimy, Ojcze, byś błogosławił tą uroczystość i jej ciąg dalszy, to ślubowanie. Abyś błogosławił społeczność stołu Twojego, którą chcemy przeżywać. Abyś błogosławił całe dzisiejsze popołudnia ze spotkaniami rodzinnymi. Chcemy Cię prosić o chorych, o samotnych, o tych, którzy oczekują może na diagnozę lekarską bądź na operację, abyś ich wyciszał, dotykał się ich serca, ich ciała, ale przede wszystkim byś wyciszał emocje. Chcemy Cię prosić o nasz zbór, ale też o wszystkie zbory, których przedstawiciele tutaj jesteśmy. Panie, prosimy o Twoją bliskość, o Twoje błogosławieństwo, o Twoją ochronę też w tym tygodniu, który się rozpoczyna. Abyśmy zawsze umieli zajmować właściwą postawę, podejmować właściwe decyzje. Pragniemy wywyższać Twoje święte imię, uwielbiać Cię, bo jesteś tego godzien. Przez Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.